bir vali kaymakam lazım, devletin polisi lazım. Bir denge düzen için nizam işine gerekiyor. Bir baş yönetici gerekiyor muhtemelen böyle. Gerekiyor. Şu kocaman alem, ucu bucu yok muhtemelen böyle. Yani akıl hayalleri aşan böyle. Hayal gücü aşan böyle. O kadar büyük bir alem böyle. Sırf şu madde alem böyle. Mesela bir güneş sistemi. Hele galaksiler alem böylece. Daha ışık bile gelmeyen galaksiler. Işık hızı milyarlar ötede. O kadar muazzam bir alem. Böyle. Ama her birinin bir yörüngesi var. Mevlam buyuruyor Yasin'de. Küllün pifelekin yesbehun. Küllün olan her birisi kendi feyinde, yörüngesinde yüzüyorlar, dönüyorlar. Böyle. Yani hiçbiri başıboş değil. Böyle. Ay, güneş, yıldızlar, galaksiler başıboş bunlar böyle şey. Bir disiplin var böyle şey. Bir hava tabakası var. Atmosfer diyoruz mesela. Hava tabakası böyle. Bunlar ne oluşuyor? Gazlar oluyor böyle. Gazlar bunlar böyle. Oksijen var, kan su var. Neonu var, ozunu var. Çok gazı var da ben. Neonların gazları var bunların bu şekilde. Şimdi bu gazların oluşumu, bunların yerleri atmosferde bak. Bu da başboydu materyaller. Ya bunların bir de oranı var böyle. Oranı var böyle. En çok azot mesela %78 böyle. Rızık o ama rızık o, ondan böyle. Proteini yapısı azot gazı derler. Oksijen var. İnsan hayvan hayatı buna bağlı. Bir karış böyle. Yani bir canlı yaşamaz. Yaşamaz böyle. Ama bunda bir oranı var. %21,5. Biraz daha fazla ne olur? Oksijen girme ciğerlere hücre yakar muhtemelen böyle. Yakar böyle ciğerlere böyle. Az olsa sindiremez hücredeki gıdalar sindirem onları böyle. Yakacak onları, sindirecek onları böyle. Bu onların mutlaka korunması gerekiyor böyle. Korunmadı mı denge bozuluyor şu an böyle. Doğal denge bozuluyor böyle böyle. Peki nasıl oluyor bu sefer fazla mesela bunun sızdığı karbondioksit gazı böyle hava kirliliği. Bu nasıl oluyor? Böyle artık bitkiler işte, hayvanlar. Hormonlar mıdır böyle bak. Hormonlar mıdır böyle. Ormanlar bizim akciğerimiz böyle. Şu dünyanın böyle. Ormanlar. Bunu alıyor bunları. Ağaçlar bunları. Alıyor bunları böyle. Aynen gıdası o an böyle. Onu alıyor. Ya da su alıyor. Onu başıma çeviriyor böyle. Peki ama yetersiz kaldı bunlar. Çünkü oksijen çabuk tükeniyor. Her ateşi ateşle oksijen yanıyor. Böyle böyle. Yangınlar, şunlar, bunlar böyle. Bütün canlılar. Yani karınca, kuş, kurt. Onu soluyorlar. Kirletiyorlar bu oksijen gazını. Orman yetersiz kalsın. Ormanda ne oluyor? Denizler bunları yutuyor muhtemelen bak. Denize giriyor bunlar böyle. Deniz emiyor bunları. Bu oksijen gazı suyla birleşince çamura dönüşüyor muhtemelen de. Onun için her derenin gölün dibinde çamur vardı muhtemelen. Oksijen gazı böyle bu. Karbonhidrat gazı böyle. Eğer kan gazı miktarı azalırsa tekrar bunda havaya karışırlar muhtemelen. Peki bunu yapan kim muhteremler? Ya bu dengeye kuran kim? Bak ayda mesela yok atmosfer ayda. O mu hayat olmuyor mu böyle? Yani orada da gaz çıkıyor yerden. Ama çekim gücü az. Dünyanın altta biri tutamıyor bunları. Çıkan gazlar kaybediyor gidiyor. O işte, atmosfer mi böyle böyle? Yani güneş ışınlarına süzemiyor. Göğe taşını tutamıyor bunları. Hayat olmuyorlar böyle böyle. E şimdi bunları tutan kim değil mi tanıyor böyle? Ya bu dünya evreni kuran kim var böyle? Bunu koruyan böyle. Yani ormanları yaratan, ağacı yaratan, bitki yaratan, ağaçları başka gaz soğuyacaklar, onunla başka gaz soğuyacaklar. İşte Rabbim, Rabbim alemi muhtemelen böyle. Her şeyi yaratan, her şeyi gören, her şeyi bilen, Allah bir cilal şahalı. Ahmet-i Billah bu işte muhtemelen böyle. Ahmet-i Billah budur. Şimdi insan yaratılışına bakınca Mevlam buyuruyor. Ve fi enfusikum efela tübsirun. Ve fi enfusikum İnsan kendine bakmaz mı Mevlam buyuruyor? Bunu görmez misiniz? İnsan kendine baksa, şu yaratılış ana karnında. Böyle böyle. Gerçekten akıl ötesi muhtemelen böyle böyle. Evet, mesela günümüzde kadın hamile mi diye mi gidiyor mesela, görüntü cihazları var. İşte kız erkek ona bakıyor ama gereğinde kız istiyor erkek ama. Bu erkeğe kıza dönüp dönüştün. Dönüştün. Oluyor bazen, yani en ünlü bir hanımın çocuğu özürlü oluyor. Ana karında belli oluyor. Özürlü oluyor böyle. Yani tıp bunu gösteriyor bu şekilde böyle. Ama buna el oraya yetmiyor tabii böyle. Bu özürlü. Özürlü. Düştüğüm düşmesin böyle. Yani insanın yaratılışı denenler böyle. Yani ana bu elde mi değil denenler böyle. Kız ise erkek olur böyle. Sarışın ise esmer olur. Yani burada sipariş geçmiyor. Geçmiyor böyle. Sonra tek hücre ana karnında sperm denilen tek hücre bu. Hücre böyle. Ölüm hücresi. Döl yatına atılıyor. Bu bölünüyor ikiye ayrılıyor muhtemelen. İkisi bölünüyor dört oluyor. 16 ve çoğalıyor bunlar böyle bunda. Çoğalıyor bunlar böylece. Tek hücreyken bu farklı hücre dönüşüyor. Yani kemik hücresi başka, kan hücresi başka, beyin başka. Hep başka hücreler bunlar, başka bunlar. Buna değişiyorlar. Yani Darwin diyor ki, Darwin var ya, maymundan insana maymunu yarattı diyen Darwin, meşhur İngiliz doktoru, kafir, kefere böyle, müşrik. Ben diyor, İnceledim de gözün yapısını diyor. Gözün. Yapısını inceledim böyle böyle. Gözden beyne gidinceye kadar diyor 40 tane tabaka var böyle böyle. Hepsi böyle ayrı böyle böyle. Bu 40 tabakanla bir de sırası var böyle. Bak böyle. Mesela 15 numara 20 numara değişsin göz kör olur, görmüyor mu? Böyle böyle. Yani her insanın yaratılışında her birinin numarası yere yine gidiyor. Böyle. Yani benim çattığı gibi onu düşürürken böyle böyle. İnansız yani. İnsan aslında maymun diyor kafir böylece böyle. Hücrelerin bedende dağılımı muhtemelen böyle. Şimdi bak. Bu hücrelere başıboş olsa, yani ana kan hücresinde geçen bir güç kuvvet olmasa, bunun yönetici olmasa ne olur hücreler? Karmakarışır böyle. Karmakarışır. Göz hücresi kulağa gider, kulak aya gider, böbrek ciğere gider, beyne gider. Cansız karışım varlık olur böyle böyle. Melam biri ellezi halakake fesevvake fe adelek. Bak. Ellezi Allah ki Celle Celaluhu halakake, o seni yarattı. O yarattı böyle. Fesevvake test düzenliyor böyle. Şu kaşlar, gözler, bedenler, el ayak, yani bütün beden bir düzen var. Organların şekilleri var böyle böyle. Mesela avciğerin, karaciğerin, böbreğin şekilleri değişsin çalışmıyor tabii böyle böyle. Hatta bir zaman okumuştum bir gazetede 40 sene önce aşağı yukarı diş hekimleri kongre toplanıyor. Dünya diş hekimleri toplanıyor. Ve bir sunuş yapıyor bunlara. Hekimdir orada. Bir profesörün biri, diş hekimi. Efendim biz diyorlar işte bu normal dişlerin dışında bunu daha geliştirelim diyor böyle. Ya farklı yapalım bu dişleri. Yani bunun şeklini değiştirelim. Önde kesik dişler var, az dişler var, evsiz dişler var. Alt üst böyle karışmış şey bence. Ve inceliyor muhtemelen böyle. İnceliyorlar böyle. İnceliyor. 3 gün devam ediyor. En sonunda karar buna veriyorlar. Başta olmuyor mu böyle? Olmuyor. Ellezi halakake olsa yarattı. Fesevvaki tesbirlenme bak. Yani gözün şekli, kirpiklerin şekli, kulakların baktın mı? Kepçe gibi böyle alıyor, sesleri çekecek bunlar. Dış kulak. İç kulak, orta kulak başka. Böyle. Şu parmaklar. Bak böyle. Mesela şu direk gergin olsun, parmak bükülmez. Bak böyle. Burada esneyen payı var. Eklemler var. Böyle. Yıllar çalışıyor. Bunun yağdanlığı var mı? İki madde geldiğim yerde mi? Yağla bunlar ama. Yağ da olmuştu merhaba böyle. Bir de parmak izi var. Her insana başka. Bu başı var mı böyle böyle? Her insan başka mıdır böyle ya?

Kur'an'dan mutlaka zevk almak gerekiyor. Ve Allah anılın Celle Celaluhu de ona kalbinde bir titreşime geliyor. İmanı kâmil bu. İşte böyle böyle. Ayetlerden. Yüce Rabbine tevekkül. Üçüncüsü de onlar Rablerine tevekkül derler. Tevekkül. Tevekkül Allah'a güvenme Celle Celaluhu. Allah'a güvenme. Onu vekil edinme. Mevlamız'ın böyle. Sırf Allah'a güvenme. Abdülkadir diye bir zat vardır. Abdülkadir Geylani diye. Yani Geylan köyünden. Abdülkadir Geylani Hazretleri. Bu ana karnındayken annesi bunun zikretini duyuyor geceleri. Ana karnında amıdır. Çok mahtım böyle. Ana karnında. Ruh alemde almışlar bağlanacağını tabii orada. O zaman almış. Annesi yatırken geceleri tek başına. Bakıyor, dinliyor kendisini böyle. Karnına geçiyor böyle. Allah! Allah, Allah muhtemelen böyle. Ramazan doyuyor, Ramazan doyuyor böyle. Doyuyor. Hani süt veriyor, almıyor. O kadar uğraşıyor. Sağını veriyor, solunu veriyor. Yok, ben almıyor, almıyor sonra böyle. Akşamda okunuyor, başı ağlamaya, süt veriyor, hem alıyor muhtemelen böyle. İmza altı ne kadar? Ya, emniyorsun muhtemelen böyle. Doğuşta evliya muhtemelen var bunlar. Evliya. Babası ölüyor bunun böyle. İki karış kaldı bunlar. Erkek işte böyle. Bir anneleri kaldı. Annesi bunu köyde oturuyorlar. Gelenek oturuyorlar. Annesi bunu okumaya geliyor. Medreseye o zaman diyor böyle. Kur'an tabi. Dersi okumaya gidiyor. Köy odasında ikisini okuyor. 7 yaşında hafızını bitiriyor. İkisini Arapça okuyor. Yani bunu tekme ediyor bunları. İlk hocası artık buna yavrum Abdülkadir. Yaşı 9 yaşında. Ben de bildiğimizi aktardım. Ne biliyorsun böyle? Ama sen beni geçtin. Çünkü ben diyor kitaptan bakıp anlatırken o an anlatıyorum. Unutuyor musun sonra? Ama sen diyor dinledin unutmuyorsun beni. Sen beni geçtin diyor. Artık ben size okutamayacağım. Ben bu kadar bildim bu kadar böyle. Ama doymuyor ilme. Böyle. Doymuyor mu? Böyle. Bay insan değil mi? Yemeğe doyamaz. Ya artık böyle ağır gelir, sıkar, mıkar, dokunur, mokunur, atışına bakar böyle. Yani mide ister bazen böyle. Bayansan eğlenceye, oyuna doyamaz, paraya doyamaz. Bu da ne yapıyor? İlme doymuyor tren böyle. Ağlan baş eve geliyor. Annesi bakıyor, Abdülkadir ağlara geliyor. İşine gelince, atlamıyor kendisini, sesli ağlan başlıyor. Yavrum ne oldu Abdülkadir'im? Hayır ne oldu böyle? Hocam bir şey mi yaptı? Bir şey mi yaptı? Anne, hocam okuyacak artık. Neden okudun yavrum? İşte bu kadar ben biliyorum dedi. Onun için yeter dedi bana diyor. Anne, yavrum doğru söylemiş bak yavrum diye baktım. Hafızı yaptın. Hafızı elhamdülillah okuyor Kur'an baştan başlar böyle. Arapça okudum böyle diyor. İlim öğrendim böyle diyor. Yeter yavrum var diyor bak. Bak kıl namazına diye baktı. İşte babam da öldü rahmetli oldu bak. Diye. Tarlamız var, bağım var, bahçe var. Bunlara bakalım bu şekilde. Peki diyor dışarı çıkıyor, bahçeye çıkıyor. Bakıyor affedersin inek. Onun ineklere böyle. Oltuyor bahçede. Hayvan orada bir geziyor, oradan oltuyor böyle. Oradan oltuyor. Zevkli hemen böyle. Tam hayat yaşıyor doğasını hayvan yaşıyor hemen. Onun için yardımcı böyle böyle. Oradan bir ot, oradan bir temiz havada böyle, taze otlar bahçeye çıkmış da böyle. Oradan gidiyor küpten biraz su içeyi geliyor derken. Hayvana bu ineğe bakıyor. Koşuyor boynuna sarıp ağlama başlıyor. Ne mutlu sana. Sen bu iş yaratıldın. Yaratılan hayatta yaşıyorsun. Ama ben bu iş yaratıldım. Yani eve, tarlaya, ağıra koş. Üçgende böyle ulaş böyle. Ne oldu sonuç böyle. Ne bu iş yaratıldım ben. Ve Allah'ımı daha bulamadım diyor. Tam inancım böyle. Kuvvetlerimi daha böyle diyor. Aşk kul eremedim daha böyle. İlme doyamadım ben diyor. Ne bu iş yaratıldım diye Allah'ım başlıyor. Annesi bakıyor bir ses geliyor. Çıkıp bakıyor. Yavru Abdülkadir, yetim Abdülkadir'i yine hem boyuna sarılmış hem ağlıyor bu şekilde. Dinliyor. Aa bu okumak istiyor. Ben bunu engel olmayayım diyor. Yavrum gel bakmış yeri. Gidiyor. Yavrum ben seni dinledim diyor. Eğer diyor okumak istiyorsan diyor, ben de sana müsaade ederim yavrum diyor. İstediğine gidersin, okursun böyle diyor. Oğlum onu Abbas döneminde, Bağdat'ın baş yeri, başkent Bağdat, ilim orada. Mekke'de orada ilmin. Annesi babamdan kalan sevdiği altın var. 80 altın kalmış. 80 altın lira kalmış. 40 yavrumu senin diyor. 40 abinin bunlara veriyor. Annesi bunun hırkasını astar yapıyor. İçine altınları tek dediği böyle. Daire şeklinde etine dikiyor böyle. Altınları hırka içerisinde belli olmasın derken. Sabah tabii erken annesi kalkıyor. Bunu yıkıyor. Temiz çamaşırına gidiyor. Çamaşırını hazırlıyor. Yiyeceklerini koyuyor bir bahçeye. Bunu kasabaya gönderiyor. O zaman yolcu kervanla oluyor. Yani deve kombiyle bir. Tek kişi gidemiyor insan böyle. Yol tehlikeli yolda tabii. Bu da kasabaya gidiyor. Bekliyor kervan geçtiği bekliyor. Derken Bağat'a gidecek olan bir kervan geliyor. Her iki yolda kervan başı olur mu zamanı böyle. Reis diye başı olmuş. Kervan başına gidiyor. Amca beni götürür müsün Bağdat'a? Bakıyor. 9 çocuk. Yavrumuz evden mi kaç yoksa? Götüremezsen diyor. Hayır vallahi kaçma evden ben diye. Ben de ilim okuma gittim Bağdat'a böyle. Diyor. Peki diyor bir şey okudun biliyor musun? Hafızım diyor. Oku bakalım şunu şu oku. Okuyor bu şekilde. Duran bakıyor. Kalbi mutmain oluyor. Bu çocuk doğru söylüyor zaten böyle. Peki götürün yavrum böyle diyor. Alıyor bunları da. Kervan tabii gidiyor. O zaman da yol kesiciler, yol boy yapanlar eşkıya diyorlar böyle. Eşkıya diyorlar böyle. O zaman öyle terör örgütleri var. Her eşkıyanın bir başı var. O birliğin başı var. Bu adamlar olmuş etrak köylerinde. Eğer bir kervan geliyorsa bir yerden hemen bunlar haber geliyor bunlara böyle. Efendim işte Fransız semtinden, Fransız çevreden bir kervan geliyor. Şu anda şu yerde, yerin belirtiyor böyle. Bir de kervanın büyüklüğü, küçüklüğü, taşıdığı mallar önemli bunlara böyle. Eğer yüklü bir kervan geliyorsa bağışı bunlara fazla böyle getirene. İfade böyle. Al bakalım bağışı böyle böylece. Bu kervan da büyük kervanmış. Kıymetli eşyalar var böyle. Bazen gidiyorlar. Haber etmişler bir eşkıyanın başına. Durun böyle böyle derken. Bunlar bir, tam bir ormanda boğaz tutmuşlar. Sağlı sollu. Gece Kerem oraya giriyor. Oraya giriyor. Hemen sağın sağın baskın. İki tane baskın böyle. İni aşağı bakın. Aşağı indiriyorlar hepsini böyle. Tek sıra yapıyorlar. Üst arıyorlar. Hepsi alıyor. Var, alıyor böyle. Ne var ne alıyor böyle. Malla indiriyorlar. Yalnız bu üstü arayan kişi Abdülkadir'in bulunduğu gruptaki üstü arayan eşkıya bakıyor bir çocuk. Yani bunda bir şey olmaz diye aramak istemiyor. Senin var mı bir şeyin diyor böyle. Var. Diyen var 40 altının var diyor. Hadi oradan diye bunu bir tokat vuruyor böyle. Yani yalan söz değil mi? 40 altın herkese olmuyor tabii büyük insanlık böyle. Bir tokat vuruyor düşüyor bu yere böyle. Yine kalkıyor şey tabii böyle. Eşkıya başkanı at üzerindeymiş böyle. Yalın kılıç. Onlar gözetiyor onları. Onlar abi merhamet veriyor muhtemelen. Eşkıya yani kan dökmekten zevk alanlar, zalim, zulmün en şeyini yapanlar eşkıya başlar abi merhamet veriyor onlara. Acıma. Sanki kendi yapılmış gibi böyle. Çağırıyor eşkıya. Gel bakalım bu eşkıya buranı. Niye uçuruyor buradan? Ben alay ettim. Ne oldu? Kırk altına varmış. Al şu git bakayım buraya diyor. İniyor atından. Geliyor. Yavrum senin ismin ne diyor? Abdülkadir neresi? Gelen geliyorum bile. Ne diyorsun? Bak neye? Okumaya gidiyorum bile diyor. Peki diyor param pulun var mı şeyi oraya gittiğine göre gurbet eline gittiğine? Var. Ne kadar param vardı? 40 altını vardı. Nerede bunlar diyor? Göstereyim sana. Şöyle bir yok ya bakıyor böyle. Aa, doğru mu? Altın bunlar. Şöyle duruyor böyle şey eşkıya başlıyor. Yavrum diye. Bana bir eşkıyayız böyle diye. Eşkıya demek diyor merhametsiz. Zalim demek böyle. Acımasız demek böyle diye. 5 sen altın alacağım diyor. Eşkıya ben diye. Peki sen ne yaparsın gittiğin gurbet ellerinde? Amca diyor ben buna güveneyim Allah'a güveneyim. Allah'ım yeter bana diyor. Allah'ım bana yeter. Allah'ım beni görebiliyor. O benim rızkımı verecek ben diyor. Allah'a görüyorum. Bunu deyince eşkıya başladı. Koymamız var. Allah Allah. Şuradaki Allah tevekkülüne bak. Şuna bak diyor. Allah güveni tevkülüne bak. Bu şey böylece. Bir Allah unutmuşum böyle diyor. Namaz diyor, abdest diyor, zulüm, eşkıya, her şey yaptı onlara böyle diyor. Arkadaşlar gelin bakalım ben eşkıya yapacağım. Toplayın bakalım. Ben tevbe ediyorum, bu işi bırakacağım ben diyor. Ben bu işi bırakıyorum böyle diyor. Herkes alsın malını diyor. Eşkıya diyor. Gitsin bakalım böyle. Bunlar bırakırlar bunları. Şimdi tabi bu çocuğun sayesinde kervan kurtuldu. Paraların, malları hepsi kurtulunca artık kervan çocuğu çok siyalaşımlar oluyor böyle böyle. Onu el tutuldu tutuldu böyle. Derken bu hafta geliyor. Diyor Suriye Başkan, kafile başkanı, burada tanıdı var mı? Yok. Nereye geçirsin? Gideyim bakayım Allah, Merlin'e gidelim, o gidelim böyle böyle. Giderken bir sokağa giriyor. Bakıyor biri bir posteki evine koymuş. O zaman posteki böyle yani koyun derisine kılı bir deri böyle. Oturmuş üzerine böyle. Oturmuşlar da Kur'an okuyan bakıyor etrafına böyle. Abim kadını görünce ona bakıyor bakıyor bakıyor. Yavrum gel bakalım buraya. Gel. İsmini Abdülkadir gelir. Aa tamam kalkı sorun muhtemelenler. Ne oldu amca? Peygamber 3 gün üstüne bana gösterdi. Gösterdi. Buraya geleceğine bana söyleyip gösterdi. Peygamber seni bana havale etti böyle diyor. Ben seni, her şeyi ben bakıyorsun ya Peygamber'e. Vekil olsun böyle Peygamber'e. Alıyor evine bunu böyle, evine. Orada hep uzun zaman okudu. Artık hocalarına geçti orada. Abdülkadir çok büyük evliya muhtemelen. Gavus Azam diyor bunu. Gavus Azam böyle böyle. Eşi pek gelmiyor ondan sonra arkasından. O kadar büyük evliya. Hep Peygamber'in soyundan geliyor. Seyitlenen kendisi böyle. Bazıları böyle. Bir gün diyor, diyor ki hocaları, bir hocası var birkaç tane. Yavrum Abdülkadir, artık genç delikanlı tabi oldu böyle. Çıktılar senin bir kürsüde vaiz yap bakalım Bağdat Beşiklisinde. O zaman herkes konuşuyor mu orada Beşiklisinde? Herkes alim o zamanlar böyle. Bilim uygulanıyor, yaşanıyor Kur'an. Çoğu şekilde Kur'an biliyor böyle. Anlamını, dersi biliyorlar. Ya ben buna layık değilim böyle. Yok olmaz diyor, istedim buna. Çıkıyor kürsüye. Ya tutuluyor. Yani böyle. Bir bakıyor böyle yaşlılar, ne hocalar, alimler, müşrikler, dolu meşhur böylece, aşıklar, zahitler ve onları görünce yani, utan hayasından böyle küçülüyor, kendini aşağı alıyor. Bir de konuşuyor bu şekilde böyle. Hastalığı geliyor muhtemelenler. Hastalığı sonunda geliyor kendisi böyle. Abdülkadir aç ağzını, ağzını üfledi, konuş bakalım şimdi. Bir baş açıldı muhtemelen böylece. Oraya bir sohbet yaptı. Birkaç saat sürmüş sohbet sürmüş oraya böylece. Cemaat ağlamayan kalmamış böyle böyle. Ağlayanlar hatta bayılır olmuş içeri böyle böyle. Böyle sohbet olmuşlar böyle. İşte Allah'a cereceğe tevekkül muhtemelen böyle. Tıklı. Kul eline geleni yapacak ama ona güvenmeyecek. Mesela günümüzde uzun yola çıkıyor arabayla sıra. Yola çıkıyor böyle. Ne yapması gerekiyor? Tabi aramaya bakımın varsa, öğrenin birini şunları bunları, bunlara baktırır. İşte gereken işte, resim işlerini yaptırır, bunu yaptırır böylece. Oturur diyor sana, kemerini bağlar, kemerini bağlar. Trafik konuda uygular bunları da, ama bunlara güvenemez trenler, değil mi? Yani ne kadar derisine kuvvetli olsun. Arabası, son sistem olsun, model arabası olsun böylece. Her şeye uyusun, uyusun ama buna güvenmez. Neden? Karşıya gelen biri vardır böyle. Arkadan gelen biri vardır. Alkoloktur, uyuşturucu almıştır. O anda hüzün vardır. Derdi öyle bunalıma girmiştir. Artık hayattan bıkmıştır. Böyle. Anlamaz böyle. Sağ olsun önüne geçer. Birinden çarpar gider muhtemelen böyle. Böyle. Ne gerekiyor bak? Allah'a güvenir muhtemelen böyle. Allah'a güvenir muhtemelen böyle. Allah'a güvenir. Uçak havada arızalandı. Buna kim yardım edebilir? Ancak Allah'ın mevcut böyle. Yani insan bunu kanamaz, uçağı indirilmeli aşağı böyle. Şimdi üç tane bu özellik var burada. Allah anılınca Celle Celaluhu kalbi ürpermesi. Kur'an okuyup dinleyince imanın daha güçlenmesi. İmanın güçlenmesi. Bir de yalnız Rabbine tevekkül. Tevekkül muhtemelen. Her zerreyi yaratan Mevlam muhtemelen böyle. Mesela bizi Allah görüyor mu? Kaba bir tabir bu. Kalbimizi görüyor mu? Bu da kaba tabir muhtemelen. Ne demek kalbim böyle? Hücremizi görüyor Mevlam. Kim yarattı hücreleri? Mevlam buyuruyor. Men halak ve hüve latifil habir. Bak. Kim yarattı? Allah habir, alim muhtemelen. Mevlam böyle böyle. Hücremizi görüyor muhtemelen. Gözdeki, beyindeki kılcı damarlar. Yani bir süre yaşama imkansız muhtemelen. Ben öyle görüyorum muhtemelen böyle. Yani torunma çok oldu mesela şimdi böyle. Onlara bakıyorum böyle. Yani doğan çocuğun, bebeğin yaşaması imkansız muhtemelen böyle. İmkansız böyle şey. Ama iki melek var, muhafız melek var. Bakıyor, herkes bak. Onu koruyan muhtemelen böyle. Koruyan böyle muhtemelen böyle. Yani mesela insan diyeyim böyle. Kılcaz damar bak. Yani kıl o kadar ince, içinden kan gidiyor. Kan bu da. O kadar şeffaf, latif kan gidiyor şimdi böyle. Onda bir zerrecik bir tıkanma olsun onda, balon yapsın, bir şey yapsın böylece, beyin gitti muhtemelen ben. O sırada felç o tarafa muhtemelen yani böyle. Yani hayatı kim bağlı muhtemelen böyle. Efendim tıp profesörüydüm böyle. En büyük hastanın başhekimi ol. Ama bir anda gidiyor. Bir anda gidiyor muhtemelen böyle. Burada hastanede bir kalp doktoru vardı. Cebinde de hap var mı böyle? Aldı hap var mı anda böyle muhtemelen. Hatta benim yeğen ona bakıyordu bir kalp doktoru. Allah'ım öldü rahmetli kendi oldu. Hastane oldu böyle. Hastanede. Kalp uzmanı hastanede. Tam merdiven çıkacak. Bir iki basan basıyor böyle. Bir de kalp ses tutuyor böyle, kalp bizi geçiriyor. Elini cebine götürüyor, o şeyi kutuyu tutuyor böyle, aklım böyle. Onu tutuyor, çıkaramıyorum ben muhtemelen. Düşüyorum, orada ölüyor muhtemelen. Hemen bütün doktorlar, hemşireler, hastane bir alarm vuruyor böyle. Herkes başını yükseliyor bu şekilde böylece. Masaj, şunlar bunlar. Bakıyorlar böyle, elinin cebinde, halkısı bakıyorlar böyle, kalp işin böyle. Onun için bu şey böyle. Hastane o zaman böyle. Neden? Kalbi yaratan onu ömründe yazdı muhtemelen. Yani kalbi ömrü yazılı ömrü. Kalbin. Kalp atışı. Kalp atacak muhtemelen böyle. İnsan kaç nefes alacak? Alacak muhtemelen böyle. Derler son nefes, son nefes. Muhtemelen böyle. Vallahi billahi muhtemelen bu şey bak ben böyle. Kalp atışı. Kaç atacak muhtemelen böyle, atacak böyle böyle. Kaç yanıyor, alıp verecek insan veririm. Rızık ne yiyecek insan veririm bak, rızık. Bir gün bir rahmet olmuştu, bir hoca sahibi hani biri vardı böyle, yaşlı Allah'a metelisi, hasta yapıyor böyle. Geldim bazen böyle gençliğimde. Sonra baktım, yine gittim, ev kalabalık, ne oldu aşağıda? Dede, babamız rahmetli oldu böyle. Girip baktım muhtemelenler, başlığında elma koymuşlar. Bıçakla tabak elma. Elma yarısı yemiş, yarısı duruyor muhtemelen. Yarım elmanın rızkı. O ne muhtemelen böyle. Rızkı yazılmış muhtemelen böyle. Rızkı yazılmış böylece. Yunus Hazretleri aşık Yunus diye meşhur. Aşık Yunus. Aşık gibi Allah aşığı canım. Aşık. İnsan Allah'a aşık olur mu? Peygamber'e olur muhtemelen. İşte en yüksek makam bu muhtemelen böyle. Mesela bir erkek bir kıza. Kız erkeğe aşık olabilir mi? İnsana yani böyle. Olabilir böyle böyle. Peygamber aşkı ve ondan sonra Allah aşkı yaşayalı muhtemelen böyle. Ben bunları tattı hepimiz inşallah böyle. Tatsa böyle. O aşkı tadan onu artık hayatı değişiyor muhtemelen böyle. Başka olur böyle. Onun namazı başka. Hep geri Mevla diye yanar gönlüm o zaman böyle. Allah diye yanar şeyler çağırıyor. Onlar ölmüyor işte böyle. Ruh ölmüyor böyle. Ruh ölsüz, ölümsüz o zaman böyle. Yani onlar için ölüm bir düğün o zaman. Düğün gelirse böyle. Ne diyor? Şeyb-i Aruz. Şeyb-i Aruz onlar için o zaman böyle ya. Hatta ölmeden daha can çekirseken yatanda muazzam bir tören oluyor o zaman böyle. Evliyalar gelir, şunlar gelir, bunlar ruhlar gelirler böyle. nasıl bir muazzam bir böyle tezyinatla kavuşum öyle yaptı. Melek Allah'ın ruhunu göklere çıkardı böyle. Onlar ne âlem muhtemelen. Yatmazlar kabirdeyken, gezer göklerde, yerde, Mekke'de, Medine'de gezer böyle. Bak, aşkımız ölümünden sonra onun mezarı açıldı muhtemelen böyle. Ankara Eskişehir yolunda tren yolu yapılırken, ev tren ilk yapılırken orada böyle. Eskişehir yolunda. Ünlü Sistasyonu o adı böyle üstüne böyle. Tam da onun mezarından üzerine geliyor demir yolu. Plan projeye göre böyle. Oraya geliyor. Orada onu biliniyor. Fakat pek onun bakımlıymış fazla mezarada. Tabii çalışıyor yol açan araçlar. Oraya gelince üstüne duruyor. Oraya kadar geliyor, duruyor, pat, araba duruyor böyle. Mühendisinin başına geliyor, kızıyor ya gaza basıyor, gaza basmıyorsun. Yani basıyorum bak diyor. Gene duruyor böyle. Hızlı basın, yavaş bas, gene duruyor böyle. Kendi biniyor muhtemelen böyle. Kendi biniyor böyle, geri çekiyor böyle, hızla geliyor böyle. Tam yaklaşıyor, duruyor muhtemelen böyle. Burada kim var burada? İşte aşkımız diye biri var burada, aşkımız böyle. İlk defa böyle bir şey duyuyor böyle. Ama işte bunu gene biliyor bunları. Onların başına geliyor bunlara böyle. O yoldan başına geliyor. Sonra emir geliyor bunlara yukarıdan o zaman. Ne olsa olsun, ne bağ olsun böyle uğraşın, illa uğraşın, aşın böyle. Yer değişmeyin böyle. Değişmelerden böyle. Bir gün çok uğraşıyorlar. Uğraşıyorlar. Artık akşam oluyor. Hafif mezarı açmışlar böyle. Daha görünmüyor mezarı böyle. Yani sabah tamacaklar bunu böyle. Bir bakıyor ki bütün demir yollar kütüphü atmış başına böyle böyle. Ondan sonra karar veriliyor böyle. İşte bütün fetva alıyor derken halka haber veriliyor. Açılın mezarı. 700 sene sonra mutlaka açılın mezarı bak. 700 sene açılın mezarı şey böyle. Kefen tam lazım böyle. Yani kefen renk at sarılmamış böyle. Elini yüzüne koymuş. Abi gülümse say atmış böyle. Abi cenaze böyle yan oku eli aşağı oluyor ben böyle. Bak. Elini yüzüne koymuş. Abi gülümsüyor. Bunu alıyorlar. Yukarı götürüyorlar böyle. Şöyle böyle. Aşırı 10.000 kişi tapınıyor böyle. İnsanların böyle binlerce bunu görmüşler böyle. Yani görmüş bu şekilde görmüşler böylece. İşte Ramazan'ın bedeni çürütmüyor muhtemelen böyle. Neden? Her hücresi Allah zikrediyor muhtemelen böyle. Yani dilini muhtemelen. Dili böyle, yani kalp değil böyle ama derler. Onların bir hücreleri böyle. Onlar bunu duyarlar muhtemelen böyle. Yani bir evliya makamına gelen bir zat, böyle kalbinin zikrini, letaf edilir bunlara, hücrenin zikrini duyar muhtemelen böyle böyle. Yani kendi dururken böyle, kendine böyle bakar ki kalbi Allah, Allah diyor muhtemelen. Ruh, gönül, böyle bütün organları Allah'ı zikreden muhtemelen böyle. Toprak bunda yiyemiyor mu? Yiyemiyor onlara böyle. Ya bunu o zaman soruyorlar böyle gidebilirim adamlarına. İşte o zaman radyo var, yoktu mesela böyle. İşte nasıl oluyor? İşte şu ıvırzı var. Böyle. Ama aradan geçti 700 yıl, 700 sene var böyle. Kefen sararmıyor, çoğulmuyor. Kefen muhtemelen var böyle. Çıplak kalmaması böyle bundan böyle. İşte Allah'ın aşkını tatmak muhtemelen. Allah'a yönelmek Celle Cihan'a muhtemelen. Yani gerçekten başka her şey yalan muhtemelen böyle. Her şey ve geçici yani böyle. İnsan çalışır, çalıştır, çabalar, imtihanlar, sınavlar, şunlar, bunlar, koşar, terler, stresleri geçirir, şunu bunu yapar. Bilim makamı gelir ama 15-20 sene sonra olduğu emekli ömür varsa muhtemelen böyle. Emekleri kenara çekilir. Ondan sonra öldü mü bir tören böyle, bir şaşalı tören, tantalay bir tören, çelenekler, şunlar, bunlar böyle. 2-3 saat. Ondan sonra o zaman tek başına mezarda kalıyor muhtemelen böyle. Kalıyor muhtemelen böyle. İnsan mal sahibi olabilir böyle. Çok malı, mülkü, holdingler olur, şunlar olur, bunlar olur böyle. Muazzam servet olur böylece. Ama öldüğü anda adı ne oluyor? Cenaze muhtemelen böyle. Yolda ölebilir. Uçakta düşüp ölebilir muhtemelen böyle. Öldü adı oluyor cenaze. Cenaze muhtemelen böyle. Öldü anda böyle. ne alıyor dünya malından? Tek bir kefen muhtemelen böyle. Tek kefen. Aynı fakir fukara gibi. Belki biraz daha kaliteli olur kumaşının kefeni. Biraz daha kıymetli olabilir böyle. Parası o böyle. Ama tek gelen muhtemelen böyle. Bir kefen böyle. Onu giyer. Mezara girdim. Üzeri kapandı mı unutuldu. Gitti muhtemelen böyle. Unutuldu böyle. Ama kazanmışsa o mezar cennetten bahşiş olur muhtemelen böyle. İşte Mevla'ya tevekkül, Mevla'ya bağlanma, Allah unutma Celle Celaluhu. Üç imanla ilgili. Şimdi bu iki tane daha geliyor burada. Üç tane daha geliyor burada. Bunlar da maddi olarak böyle. Namaz kılarlar. Yükümlü salat elleriyle. Bundan bir namaza kılarlar bunlar. Ele yükümlü salat. İkame namaz kılar burada gelmiyor da yükümlü salat. Namazı ikame ederler. İkame mukim anlamı geliyor. Misafirin zıttı. Mukim bir duruyor duran böyle. Duran böylece. Yani namaz acele etmez böyle. Geçtiği gibi yolcu yapmaz namazını böyle. Namazını tadı erkanıyla hakkı namazı zevk alan namazını kılar efendim. Bir Allah'ı deyince bir kendine gelir. Bir Allah-u Ekber de Allah'ın büyüklüğünü bir düşün alır böyle. Yeri görürten Mevlam. Yeri görürten. Allah el bağlar. Allah teslimiyet var böyle. Teslimiyet böyle. Okur Sübhaneke'yi, okur Fatih'im abi. İyyâke nâbudu, iyyâke nestaîn. Hele burada diyor böyle. Allah tam zikir. İyyâke nâbudu. Ana sana kulluk ederim, itaat ederim. İyyâke nestaîn. Allah'ım sen bana yardım et Allah'ım. Şeytanım var, nefisi var, çevresi var, şunlu var, bunda var, oyalım var. Çünkü sana alıkoyama Allah yolunda alıkoyanlar böyle. Alıkoyanlar böyle. Şuna bunlar. Allah'ım bana yardım et. Aşayım bunları, yalnız sana kulluk edeyim. İşte bunların namazı da böyle gerçek namaz olur muhtemelenler. Bir de infak ederler bunlar. Ve mimma rızaknâhum rızıktan infak ederler. Allah'ın verdiğini paylaşırlar başkanlar muhtemelenler. Yani hep üstüyle toplayalım da bunları yapmasın böyle. Allah verdiği gibi ona yardım eder bunlara böyle. Ne kadar mimma min ile ma'dan mürekkep bunlar böyle birleşik kelime oluyor. İdgam oluyor burada böyle. Min burada tevhid için böyle. Malın bir kısmını da yere zekat, yere sadaka, yere hediye buna verirler bunlara böyle. Malın da böyle böyle. Bir insan bazı insan var, namaz kum üşenmez ama mal pek veremez bu dönem böyle. Eli varmaz bu dönem böyle. Öyle insan malı cemerttir ama namaz kum üşenir böyle. İkisi bir araya gelmiş, şirk kanatımız var böyle. Çok behir, yani cimri bir varmış, aşırı cimriymişler böyle. Malı varmış ama kimse bir şey veremiyor. Hatta kendisi alıp yiyemiyor kendisi böyle. O kadar muazzam cimri yapışabısı böyle. Öyleymiş. Bir ata binmiş bir gün bu. Sabahtan bir dolaşıyor bak etrafı böyle diyor. Bir dolaşıyor gidiyor bakıyor. Bir köyüne geçerken bakıyor. Bir yangın kokusu geliyor köyden. Sesler geliyor. Ata sürüyor gün içine giriyor bakıyor böyle. Bir ev yanmış, kırılmış böyle. Yalnız ev halkına bir şey olmamış bile. Onlar üstüne çıkmışlar. Ama her şey yanmış böyle. Çok da fakirmiş bunlar. Yoksa insanlar bunlar böyle. Oturmuş kadın çoluk çocuk alışıyorlar. Eyvah ne bir şey böyle. Her şey yandı. Diyor ki kendi vicdanına ey adı Ebu Cafer. Ey Ebu Cafer diyor. Tam diye bak yeri. Bunlar muhtaç. İhtiyaçları var şu anda. Alışıyorlar. Benim de cennet param var diyor böyle böyle. Ben bunlara bunu vereyim diyor böyle. Atta iniyor, ona göre gidiyor, yok. Nefisi engel oluyor. Veremiyor o zaman böyle. Üç kere gidip böyle veremeyince günü çağırıyor köyden. Bir akıllı bir. Sonra gelin cebime diyor. Onlara diyor, bunlara ver diyor. Adam bakıyor, yani elinde bir şey var sen. Yani, niye kendini veremiyorsun? Elinde bir şey yok ama diyor, ben bu elimi veremiyorum diyor. Onu seninle alıyorum da böyle. Sonra

İşte böyle bunlar, hakimle bunlar böyle. Mümin hakka. Gerçek mümin bunlar bunlar. İşte bunlar böyle. Lene önde Rabbim. Bunlar için dereceleri vardır. Rabbim en katında. Önde Rabbim. Herkesin dereceleri bir yerine göre. Makam dereceleri vardır böyle. Ve Rızk-ı Kerim. Bunlar af mağfiret vardır. Bir de cennette Rızk-ı Kerim. Cennet, cennet rızıklarıdır. Cennet rızıkları muhtemelen böyle. Yani cennetteki rızıkla dünyaya benzemiyor muhtemelenler. Hazreti Osman Hazretleri biliyorsunuz sonunda onu basın yaptılar o şeyler, asiler. Sayını çevirdiler. Dışı çıkarmıyorlar muhtemelen böyle. Onda edisi yok da böyle. Dışına su getirecek. Ne yiyecek getirebiliyorlar? Ne su oluyor böyle. Arsuzuz. Evinde muhasa işlemler. Şembe aldı yani böyle asil isyancılar. Son günlerinde ölümden bir gün evvel oturmuşlar ikinden sonra ikinden namkım oturmuşlar ya böyle. Diyor ki hanımına Nail'e Nail'e buraya gelir misin? Ne var Osman? Nail'e be çok usadım. İşim böyle su diye yanıyor böyle. Yanıyor su bana. Bana biraz su bulamış komşuların birinden diyor. Şimdi bakınıyor kadın böyle. Osman biraz sabret böyle. Şimdi çıkarken beni görürler, okla vururlar hemen böyle. Okla vururlar, asılır. Ama biraz kararsın. Avludan geçirelim karşıya. Kepiştim avlu orada, Medine'de. Geçirelim, alıp getirelim sana böyle. Peki diyor. Ezan olmuş. Hazreti Osman akşam namazını kılarken kadın gidiyor. Komşuya yavaş yavaş sürünsene gidiyor. Görüm aşağı iniyor. Oradan alıyor suyunu. Yine geliyor. Yine bak Osman namazını bitirmiş, yaslanmış, uykuya dalmış ama. Uyandırmayayım. Zaten çok uykusu çok gece. Uyandırmayayım diye su elinde bekliyor muhtemelen böyle böyle. Hep yüzüne bakıyor. Buraya hemen yüzüne verecek böyle böyle. Bir ara açıyor gözünü. Osman, Osman. Ne oldu Nail'e? Bak sana su getireyim böyle kuyudan. O zaman kuyu suları var burada Medine'de. Balkon suyu daha tatlı oluyor ve daha serin oluyor. Derin sular, kuyular böyle. Bak sana diye falan komşu aldım diye suyu hem serin hem tatlı su getirin bana diye. Tatlı getirin. Al Osman bunu böyle diye. Bakıyor Nail'e Nail'e. Ben az önce su içtim. Melekler bana su getirin. Cennetten getirin ama bak bu tarafa. Melekler cennetten su getirin bana böyle diye. İçtiğime suya kandım. Artık içemem diyor. O kadar tatlı ki cennet suyu böyle diyor. O kadar tatlı ki böyle diyor. İçen bu suyu böyle. Hem suya kandım artı diyor. Yeter bana böyle böyle böyle. Ertesi gününde şehit oldu. Kur'an okurken böyle böyle. Kur'an okuyordu böylece. Kur'an okurken hatta damlası Kur'an'a basılmıyordu. Fesleyfi kümül artı var böyle. Fesleyfi kümüllah. Tam buraya muhtemelen. İstanbul Müzesi'nde Kur'an var mıydı böyle. Ayık Kur'an böyle. Ve kan lekesi oldu. İki gözünü gördüm burada. İstanbul Müzesi böyle. Açık Kur'an-ı Kerim böyle. El yazma tabii onun Kur'an böyle. El yazma böyle. Büyük var ebatı. Büyük bir şeyleri. Cildi. Büyük el yazması. Baktım ve orada kan lekesi duruyor. Kan lekesi böyle. Böyle. Şehit oldu burada böyle. Şimdi cennetin rızkı böyle. Cennetin kokusu. Cennetin ağaçları. Akarsuları, meyveleri, kuşları, köşk sarayları, hurileri, oradaki insanlar hepsi farklı bir alem muhtemelen böyle. Dünyaya benzemeyen ama. Mesela şimdi dünyada bile kaç alem var dünyada bile böyle. Ekvatorda gece hep aynı. Hep sıcak. Yaz kış yok ekvatorda. Hep yaz. Gece hep 12 saat gece böyle böyle. Ekvatorda böyle. Kutuplarda gece gündüz 6 ay sürüyor. Aradaki boşluk dolu dolu böyle. İklim farklı. Yaşayan bitkiler başka. Meyveler başka. Yeryüzünde böyle. Farklı. Dünyada bile muhtemelen. Ay'a git. Ay'da ay başka alem var ay'da böyle. Gerisi günü başka. Dönüşlerine göre farklı oluyor onlara böylece. Gezegen hepsi başka hayatları böylece. Cennet hiç dünyaya benzemeyen muhtemelen böyle. Cennet'e gidip gören var mı? Var. Kim? Peygamber gitti var muhtemelen. Peygamber gitti var. Cennet gitti, miraç gerisinde böyle. Gitti, cennet gerisinde muhtemelen peygamber böyle. Cennet gerisinde. Hatta peygamber bir köşk gördü böyle. Melekler de yapıyorlar böyle. Neden? Buradan gidiyor yatırım, Öyle oluyor Müslüman olsun. Buradan gidiyor ama yatırım böyle. Namaz kılıyorsun, o sahabe gidiyor muhtemelen. Birkaç soru daha konuyor böyle. Tuvalı da orada böyle konuyor böyle. Baktı peygamber bir köşkü böyle ucu bucu görünmüyor. O kadar büyük köşk muhtemelen böyle. Yakut'tan, zümrüt'ten öyle betonarme kebşan diyor mu böyle? Yakut, zümrüt, altın, gümüş böyle. Pırıl pırıl pırıl parlıyor böyle. Nur gibi kokuyor böyle. Şeffaf bu şekilde. Melek sordu, kim bu köşk? Yarısı Ebu Bekir'in köşkü bu. Ben baktı memnun oldu böyle Bekir'in böyle. Gezdi yine bir köşe hoşuna gitti. Bu kimin? Ömer-i Faruk'un. Ömer-i Faruk'un böyle. Hazreti Osman'ın böylece köşe Hazreti Osman'ın böyle. 70 kat bu böyle. 70 kat. Her katı 70 oda. O da böyle. Düğü taşıyor da düştü böyle. Her şeyi, diamantları, halısı, her şeyi düşemiyor da böyle. Cennette genelde yeşilimsi oluyor böyle. İnce ve kalın. İstibrak ve sündüs deniyor böyle. Kalın inci ipekler böylece. Ama cennet yeşili. Şimdi ben bakıyorum bazen ağaçların olduğu yerlere böyle. Yani ağaçlar ilkbaharda böyle bakıyorum böyle. Hepsi yeşil ama yaprakları. Ama hepsi bakmadı böyle. Açık işte kuyuşta böyle yaprakları böyle böylece. Cennet yeşili muhtemelen böyle. Gösterler böylece. İşte dünyada Allah unutmayanlar ona kulluk yapanlar, aldanmayanlar dünyaya, dünyaya çalışacak ama dürüst çalışacak muhtemelen böyle. Dürüst çalışacak muhtemelen böyle. Dünyada böyle çalışacak. Bir gün biri bir ev satmış. Bahçeli ev. Müstakil yani tabi isteyen böyle evler. Ev satıyor. Aradan bir sene ne geçiyor böyle, iki sene geçiyor böyle. Evi alan kişi buna geliyor şimdi. Arkadaş ben seni evi satın aldım. Ama diye bahçeye bir kuyu kazandım diye işte bir hazine çıktı böyle. Bir küp altın. Ben seni diye evi arsaya aldım. Altın almadım diye. Bu altın senin diyor. Al bunları. Olmaz. Ben sana ne varsa sattım böyle diye. Yani toprağını, taşını sana sattım böyle diye. Altın olsun, mermer olsun diye. Ben alamam bunları diye. Ben bunu sattım, hakkım diye bunlar böyle. Alamam yok. Ben de alamam yok. Anlaşamam muhtemelen. Ne yapalım? Gidelim filan ulemaya. Meşru alem var böyle. Ona gidiyoruz böyle. Diyorlar durum böyle böyle. Ben bundan diyor evi aldım yalnız böyle. Bahçe aldım böyle diyor. Ama alttaki altını almadım ben bundan diyor. Altımın hakkı bu şekilde. O da ben ne var sattım diye. Altı üstü diyor böyle. Sattım ben alamam diyor. Şimdi soruyor. Senin oğlun kızın var mı? Bir oğlum var. Senin evi var benim kızım var. Elindirin bunları. Bunu uğraşacak. İkisi harcayacak bunları. Onu harcayacağım bunları böyle muhtemelen böyle. Bakın dürüstlük muhtemelen böyle. Dürüstlük muhtemelen böyle. Yine biri bir gömlek almaya gidiyor. İki kalite gömlek almış o kasabada. Hangi kasabaysa iki kalite gömlek almış böyle. Dışarıdan geliyor. Tabi o zamanlar hazır geliyor böyle. Bir dükkana girip soruyor. Diyorlar 10 riyal diyorlar böyle. Ondan sonra şey benzeyen bakayım diyor. Bir dükkan sahibi hoşuna gidiyor böyle. Oraya geliyor. Tezgahlar var tezgahta. Yaram bu kaç lira diyor. 10 riyal dedi. Bu 8 riyal düştü. 8 riyal. Bakıyor aynı mal. Aynı kalite belliymiş. Falan yerin malı. Belli mallar böyle. Yaram yanlış olmasın diyor. İyi biliyor musun bu diyor. Ay biliyorum diyor. 8 riyal bu diyor. Yaram her 10 riyal bu başka yer diyor. Bana öyle de patron. Nerede patron? İçinde Kur'an okuyor böyle diyor. Gidiyor bakıyor, oturup Kur'an kere okuyor böyle işte böyle. Oturuyor dinliyor. Bitiriyor, sonra azın diyor böyle. Bakıyor, şu baştan derken böylece. Arkadaş ben de filan diye gömleğe sordum. Çürüldü 8 dedi ama diyor. Yanlış kapındı, her 10 lira burada böyle diyor. Hayır diye 8 lira tamam böyle. Neden böyle yapıyorsun böyle diyor. Ben de işe başlarken Allah'a söz verdim diyor. Alnım fiyatına çıkan zam şey kar koştum diyor. Elimde çok şey fazla kalabalık yok böyle diye. Bu yetiyor bana böyle diye. Ben böyle karar verdim diye. Şu kadar kar koyacağım diye. Ben fazla almayacağım diye. Allah ben bir söz verdim böyle diye. Onun için de ben bunu daha fazla veremem diye. Bu sebebi ah çekiyor. Olmadı diye. Neden olmadı? Alamayacağım bu senden bunu. Neden alamayacaksın? Bir gün diyor bizim diyor köyümüzden diye bir yolcu geçerken diyor. Atıyla geçerken diyor. Kahve vardı. camideki kayordu. Dedi ki arkadaşlar bize diye. Ben yolda kaldım. İşte param şu oldu, bu oldu, çalındı, kayaptım işte bu şekilde. Yanında kıymetli bir şey varmış. Neyse böyle. Bunu satıra çıkardım diyor. Artık siz vicdanen diyor. Neyse verin diyor böyle. Ben bu sana mecburum diyor. Parası kaldı. Bunu satmaya mecburum böyle diyor. O da diyor bana lazım mı diyor o şeydi bende. Bana lazım mı diyor. Fiyatını bilirim böyle diyor. Ama diyor baktım bu mecburum satmaya. Ne oluyor? Kaç kosa verecek? Bir evde fırsattan faydalanan dedim böyle. Düşük fiyat verdim buna diyor. Başka alan da olmadı diyor. Bana bunu mecbur verdi böyle diyor. Aldım düşük fiyatını buna diyor. Bu gitti tabii diyor. Eve geldim diyor. Hanıma göstereyim. O da şeyini derken böyle diyor. Oturumda alma başladım meşrindi. Ben ne yaptım ya? Ne buluyor benim peygamberim? Bir insan kendini istenir, karşı istemesi gerekiyor. Peki ben onun durumda olsam ne yapardım? Bana bunu yapsalar bunu böyle. Ben nasıl yapayım? Vicdan haber ya. Benim din kardeşim bu. Benim Müslüman kardeşim bu. Neye ben ondan fırsat istifa ettim ondan böyle? Düşüğü peşine bulamıyor muhtemelen böyle. Atlatıp gitmiş ben. Oraya buraya koşuyor. Bu şekilde böylece. Bu artık farkı fakirlere sadaka oluyor, onun sevabına veriyor. Allah'ım diyor, sana söz veriyorum Allah'ım diyor. Ben hiç mi alıyor, aşağı almayacağım diyor. Neyse, değer onu alacağım ben böyle diyor. Allah söz veriyor, bu şekilde veriyor. Şimdi diyor ki bu mal sahibine, o ben diyor bu kadar kar üzerine koyacağım, Allah söz veriyor. Fazla ki alamam. Ben bana söz verdim diyor, bunu diyor 10 riyal diyor, ben 10 riyal alayım bunu diyor. Olmaz muhtemelen. Anlaşamıyorum muhtemelen böyle. Helalaşı vardı orada burada böyle. Yani dürüstlük bunlar böyle. İslam demek. Yaşamak, İslam yaşayanlar bunlar böyle. İslam böyle. İşte ne var sonunda muhteremler? Ölüm çok kolay bunun ölüm muhteremler. Ölüm o kadar kolay ki bunlar. Ölmeden neler görüyor böyle. Gözün diken son anda zaten herkes böyle. Herkes. Son anda bir noktaya gözün bir diker. Olan orada. Orada yaşıyor orada muhterem böyle. Kazanmış cenneti görür. Oradaki makam ne verir muhterem be? Melek müjde verir. Ne mutlu sana bak kazandın. Yani seni bekliyor böylece. Allah emretmiyor. Allah emretmiyor. Yalvar Allah beni çabuk al. Çabuk Allah'ım ben böyle. Ruh durur uçan böyle. Sığmaz o kafese. Ruh muhterem böyle. Ondan sonra az daha arasında beni görmez ben muhterem böyle böyle. Onu fakire bir ağzına almaz böyle. Onun canını alır az daha arasında böyle. Ruh tabi alır bunu. Mezara götürür insanı böyle, yıkarlar, hepsini görür muhtemelen böyle. Görür muhtemelen. Pamukova'da bir Fatma'nın orada, Pamukova'da muhtemelen, içinde bilenler vardır, isim duyanlar vardır. Benim bir yeğen Cemal, iyi o biliyor böyle. Başımın için var, gören var mı onu böyle, Fatma'nın muhtemelen. Yani büyük evliya muhtemelen böyle. 110 yaşında vefat etti, 110 yaşında. Bursa vefat etti, Pamukova'da yaşadı. Bu anlattı muhtemelen. Bursa'da bunun arkadaşı var mı bir tane? Onun gibi tabi o da böyle. Arkadaşı. O da geliyor bir gün. Diyor Fatma teyze diyor. Bana, annem rahmetli olur diyor. Annem iki tane basketi var diyor. Ne bunlar diyor. Biri diyor bunun oğlu. Hafız abim diyor onun senasını versin dedi böyle diyor. Telikini versin. Bir de seni yıkamanı istedi annem diyor böyle diyor. Peki yavrum diyor böyle. Bu da alıyor bastığını evine gidiyor. Bakıyor yatırmışlar yapıyor böyle. Tam onlar keşif açık ama o zaman böyle. Yani ki onlar bizim görüşü bir görüşü onlar aslında böyle. Açık. Onu çıkarıyor teneşire başlıyor. Başlıyor da yıkarıyor. Kazanına su kaynıyor. Isılıyor böyle. Yıkarken rahmetli Fatma dedi sabun düşmüş elinde yere. Bakın vallahi billahi muhtemelen Fatma anlattı muhtemelen böyle. O mevta yıkanan kadın muhtemelen böyle. Yıkan diyor elini uzatıyor alıyor sabunu buna veriyor muhtemelen. Ne oluyor muhtemelen böyle? Ne oluyor muhtemelen böyle? Kazananlar için böyle ya. Hayat başka hayat muhtemelen böyle. İnsan Allah'ın muhtemelen böyle böyle. Ne yerde çürür bunlar böyle? Ne kabirde kalır bunlar muhtemelen böyle? Yer yok bunlar aşık muhtemelen bunlar böyle. Aşıklar bunlar muhtemelen böyle. Bir genç Medine Merve'de peygamberce aşıktı peygamber muhtemelen böyle. Geceleri yatamazdı evinde. Yani peygamber evinde yatardı. Boşlukta yatardı. Evin dışında yatardı böylece. Peygamber hem devlet başkanı peygamber evinde yok ama lavabo tabi işte adamı böyle. Peygamber alır eline İbrahim'i dışarı hapsolur adamı böyle. O da Peygamber dışarı atlayıp bir göreyim diye peygamberin muhtemelen. Göreyim derken dışarı bekliyor. Hemen yana koşup bir adı verirken işte böyle. Yine bir gece peygamber çıkmış abdest olmaya. Genç hemen geldi. Yardım edecek peygamber böyle. Ve abdest aldıktan sonra burada ya aşağı ey genç hele ki acetin bir ihtiyacı var mı şu anda? Yani karnın aç mı? Su ister misin? Bir ihtiyacın var mı? Kalele. Yok bir şey arası yanında. Evlenmek ister misin? Kalele. Hayır. Şunu işte istemem ben. Ne istiyorsun? Eğer Rabbim beni cennete koyacaksa orada sana komşu olayım cennette. Onu istemem ben. Sana komşu olayım ya Resulallah cennette böyle. Seni görmez cennette ne yapayım? Komşu olayım sana böyle. Peki burada çok secde et de çok secde et. Çok namaz kendine böyle. Bu genç öldü gibi muhtemelen. Rahmatı böyle. Öylece derler ya Resulallah işte filan genç vefat etti. Abi her şey gitmiyor peygamber cenazeye yetişemiyor kendisi. Dedik ben burada yıkayan kefendeyim namazını ben kıldıracağım. O da meşri getirmiyorlar. Hem evinde namaz kılıyor orada. Ama kıldıracağım diye peygamber. Git peygamber namazını kıldırdı. Peygamber. Mezara geldi. Peygamber indi mezara. İlk kişi aynı yan böylece. Orada peygamber böyle aldı kucağına. Bütün bırakamıyor muhtemelen ben böyle. Bırakamıyor. Yanındakiler bakıyor Allah peygamber bırak. Onu bırakıyor böylece. Bırakamıyor. Herkes sağ bakıyor böylece. Neyse en son bıraktı. Çıkardı peygamber böyle. Örtülü üzeri mezar. Dedi ya Resulallah. Sen beni yapmazsın ya Resulallah böyle. Sen bırakamadın bunu. Ne oldu ya Resulallah? Ümmet eshabım. Hurda koştu cennete, hur kıza koştu, hur kıza koştu. Bana ver, kapışamadan benim. Hur kıza geldi, cennete. Yani toprağa değmiyor muhtemelen be. Hur kıza kucanlıyor muhtemelen be. Almıyor muhtemelen be. O aşıklar, o Allah dostları muhtemelen be. Onlar var. Hayat ondan muhtemelen be. Onlar şeyleri ondan böyle. Yani cennet, ebed hayat cennette olmaz. Ölümsüz bir hayat böyle. Hepimiz Rabbim nasip etsin inşallah muhtemelen. İlahi Teala Fatiha.